Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego Lemon. Słyszysz? Witam Państwa, Henryk Skarżyński, krajowy konsultant w dziedzinie audiologii i foniatrii. Często o niektórych naukowcach, o niektórych ośrodkach, o niektórych lekarzach, o niektórych zespołach mówi się, że są pionierami w skali krajowej czy w skali światowej. Dzisiaj mam przyjemność powiedzieć, że nasz zespół jest zaliczany w światowym rozwoju leczenia częściowej głuchoty do pionierów. Określenie całkowita głuchota jest dla nas zrozumiałe, gdy ktoś kompletnie nie słyszy. Częściowa głuchota już nie budzi takich emocji, nie oznacza takiej tragedii. W praktyce wiemy, że to jest sytuacja o wiele trudniejsza z naukowego i z medycznego punktu widzenia. Co oznacza zatem określenie częściowa głuchota? Wiemy, że pacjent słyszy, ale niewiele. Rozumie, ale tylko częściowo. W około 10% to, co do niego dociera. Dociera do jego uszu. To dużo, bo orientuje się w otoczeniu, może skutecznie wspomagać odczytywanie mowy z ust. Ale to niezwykle mało. Jest bardzo trudno takiej osobie funkcjonować w hałasie, wtedy, kiedy rozmawia kilka osób, kiedy pracuje jakaś maszyna czy gra radio. Bardzo szybko narasta zmęczenie słuchowe, stajemy się wtedy apatyczni, ciągle poddenerwowani, nie możemy się skupić, mamy bardzo duże trudności w uczeniu się i kontaktowaniu z otoczeniem. Wielkim wyzwaniem przed nauką i medycyną było przełamanie bariery i połączenie działania implantu w części, gdzie ucho wewnętrzne jest głuche, z tą częścią, która jest całkowicie sprawna lub jest niewielki ubytek słuchu, który można wzmocnić klasycznym aparatem słuchowym. W 2002 roku zoperowałem pierwszego w świecie dorosłego pacjenta z częściową głuchotą. Wtedy udało się wykazać, że możliwe stało się otwarcie bezpiecznie ucha wewnętrznego, czyli takiego miejsca w obrębie głowy, które było niedostępne dla otochirurga i że pacjent nie stracił resztek słuchowych, które miał, a implant pomógł mu uzupełnić słuch w nieczynnej części ucha. To wszystko w praktyce oznaczało, że wnieśliśmy wielki wkład do światowej nauki i medycyny, że stworzyliśmy szansę dla wielkiej grupy pacjentów, którzy mogli usłyszeć wszystko, a nie tylko część tego, co do nich docierało. Po obserwacji bardzo dobrych wyników u osób dorosłych w 2004 roku zoperowałem pierwsze w świecie dziecko. Ta grupa pacjentów miała wielkie trudności w szkole. Po operacji tacy pacjenci mogli zacząć słyszeć i komunikować się zupełnie swobodnie z otoczeniem. Po operacji ta grupa osób mogła swobodnie komunikować się z otoczeniem, słyszeć wszystko to, co mówią do nich rówieśnicy. W tym roku na Europejskiej Konferencji w Warszawie w maju oraz na Światowym Zjeździe w São Paulo, Amerykańskim Zjeździe w Seattle oraz w Londynie i na Apolu przedstawiłem wyniki nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty. Była to niezwykła możliwość podzielenia się z tym, że w Polsce pacjenci jako pierwsi otrzymali nowe szanse i możliwości dobrego słyszenia. Słyszenia nie tylko wtedy, gdy są całkowicie głuchsi. Jest to zasługa i efekt wielkiej pracy nie tylko otochirurgów, ale i innych specjalistów naszego instytutu. Upowszechnienie w tym roku wyników leczenia częściowej głuchoty sprawia, że wśród osób w różnym wieku wzrosło zainteresowanie implantami słuchu. Uzupełniają one różne ubytki słuchu, których nie możemy leczyć farmakologicznie i w żaden inny sposób chirurgicznie. Nie mają też wystarczających korzyści z aparatów słuchowych. Nowe generacje urządzeń wszczepialnych, nowe rozwiązania chirurgiczne, nowe dojścia operacyjne i współczesna organizacja wczesnego wykrywania wad słuchu sprawia, że możemy dziś powiedzieć coś, co ma nieczęsto miejsce we współczesnej medycynie. Możemy pomóc prawie każdemu. Do usłyszenia za tydzień, Henryk Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.